Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Hvis man ikke vidste bedre, så ville man jo tro, det var en eller anden latinamerikansk bananrepublik. Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort er nu blevet formelt tiltalt. Og det er efter den alvorlige paragraf 109, der kan give op til 12 års fængsel. Altså for at udlevere statshemmeligheder til fremmede magter. Jeg synes, det er helt absurd. Og jeg forstår stadig ikke, hvordan den her serie kørte så langt ud over kanten. Det er pinligt for regeringen. Og det er også nu pinligt for Venstre, hvis ledelse jo tæller flydende sort. En af Venstres mest markante profiler gennem årtier, Claus Hjort Frederiksen, risikerer at ende i fængsel. Jeg er ked af, at Claus Hjort nu er blevet tiltalt. Er du chokeret? Chokeret over... Ja, sådan... Over vejret, eller...? Nej, det går mod koldere tider. Nej, jeg tænkte på det der med Hjort. Altså, helt chokeret er man jo ikke, og det tror jeg sådan set ikke engang selv, han er. Men det er da lidt vildt, at... Men havde du ikke regnet med, at han skulle komme, i anden omgang? Jo, det var nok det, man troede. Det var nok det, man... Hej. Velkommen. Hej. Velkommen. Jeg kommer brasen ind her. Der kom du lige... Det var en overraskelse. Jamen, jeg er noget opkørt over alt det der med Hjort. Ja. Vi står lige og snakker om det. Ja, men står det lige er eddermame også vildt, synes jeg. Men det er jo heller ikke så overraskende, kan man sige. Jeg har trods alt skrevet, hvor hissig jeg er over det nogle gange. Det er ikke overraskende, at du er ophidset. Det er heller ikke overraskende, at det sker sådan set på et eller andet tidspunkt. Men det er jo en vild sag. Altså, vi har jo ikke set sådan en sag før en tidligere minister, der bliver... man har jo set meget få, der er blevet sigtet tiltalt efter den her paragraf overhovedet, 109, som handler om at videregive fortrolige oplysninger. Ja. Så i det, alene det er det jo en vild sag. Fordi hvis man sad og når vi så har en tidligere forsvarsminister, så nemlig, er det jo en endnu vildere sag. Hvis man sad og kiggede udenfra, så ville man tænke, det er et sted i Centralafrika eller Sydøstasien, altså... Og jeg synes, at det ligesom rejser nogle spørgsmål. Den fornemmelse rejser nogle ret væsentlige spørgsmål om, hvor alvorlig sagen rent faktisk er. Altså, jeg synes, det er helt vildt. Jamen, nu siger jeg lige noget, så kan I sige, hvad I synes. Altså, tiltalen er jo hemmelig, ikke? Mm. Og jeg tror godt, man kan tillade sig, uden at blive sådan straks ført væk i håndværjern, at man kan påstå, hvad det er, han er tiltalt for. Han var meget kritisk, da den tidligere socialdemokratiske regering hjemsendte hele FE-ledelsen. Og i den kritik, da han kom med den kritik, så bekræftede han blandt andet her i det her studie, aflytningssamarbejdet med USA. Jeg kan ikke gå ind og bekræfte de der ting, men det er jo i princippet det, vi taler om. Det er det, man med næsten statsgaranti kan sige, ligger i tiltalen. Og jeg mener jo helt, helt klart og tydeligt, at det er magtmisbrug og nærmest værste skuffe overhovedet at tillade, at den her sag er kørt så langt med sigtelse og tiltale, og nu altså det faktum, at Claus Hjort, en tidligere forsvarsminister, for de her voldsomme forbrydelser... Jo, men der er på en eller anden måde noget meget kort hukommelse over det, du siger. Eller også er det bare sådan en kronisk forargelse. Det kan jo sagtens være velbegrundet, men jeg mener, regeringen ville have ham retsforfulgt. Den forrige regering, den socialdemokratiske mindretalsregering, han blev reddet af sin parlamentariske immunitet. Det er sådan hovedforløbet. Ja. Hvis så nu man så opgav sagen, nu hvor den parlamentariske immunitet ikke længere er der, fordi Venstre, hans parti, er kommet i regering, det vil jo se meget mærkeligt ud. Og det er du jo nødt til at indtænke i dit højvande forarvelse. Helt klart. Og det er jo fordi, at vi nu befinder os langt ude over afgrunden eller kanten, og toget er kørt så meget af sporet, at nu er det for sent at bakke. Og det er jo helt tydeligt og klart, at du har ret i det. Det er, altså min kritik, og egentlig ret dybe forarvelse, handler jo om, at det overhovedet er kommet så langt. Der sidder jo en justitsminister i spidsen eller på toppen af hele anklagemyndigheden. Det er jo sådan set, systemet fungerer. Og den justitsminister, og det er jo så ikke den nuværende, men den tidligere, eller den før det, er det jo så faktisk, skulle have sagt, prøv at høre folkens, det her, det er, der er jo ikke fugls føde på den her sag. Den vil være skadelig for Danmark. Den lægger vi ned. Det vil ikke være ulovligt, det vil ikke være politisk indblanding, det vil være lige efter bogen. Jeg ved ikke, hvad de formelle muligheder er. Jeg er ikke plaget af nogen dybere indsigt i denne her sag. Det er Hans, der har fulgt med, og det er dig, der har fulgt med. Men altså, det vil være mærkeligt, hvis man simpelthen bare lagde en sag ned, som handler om, at en forsvarsminister, som er en af dem med privilegeret viden, går ud og bekræfter i egne ord det, som har stået i Information i 2014, med nogle Snowden-papirer. Hvis ikke man kan se, at det er en validering af oplysninger, en egentlig blåstempling af oplysninger, og at det ikke skal påkalde sig en eller anden form for sanktion, så synes jeg, det bliver meget mærkeligt. Men det kan man sige, men der er det jo, hvis det ikke er anklagemyndigheden, så må det være det politiske systems ansvar at se, hvad var motivet for Claus Hjorts, da han gik ud og sagde det her. Hvorfor var det, han gjorde det? Det var jo et samarbejde, man kendte i forvejen, og så kommer man stikkende med paragraf 109, som er jo af videregivelse af statshemmeligheder til fremmede magter. Ja. Det er jo helt åbenlyst ikke det, der er sket. Men det andet, altså, det andet er jo, justitsministeren er jo udstyret med den her mulighed for at kunne sige, det her skal ikke være en sag. Og det er jo fordi, justitsministeren for eksempel kan sige, skader det her endnu mere at køre en sag? Sætter vi nu projektør på det, I ikke må se? Altså det her samarbejde med USA, som skal være hemmeligt. Nu laver vi sådan en sag, hvor vi fortæller om, at det skal være hemmeligt. Det er sådan lidt ligesom, altså det er lidt behandlet ligesom molboerne, der gik ind for at bære hyrden i kornmarken, så han ikke skulle tramme korten ned, så var der 6 mand, der bar ham. Altså man bliver ved med at sætte projektør på det, vi ikke skal se, hver gang man kører noget på den her sag. Ja. Så selvfølgelig kunne man have lavet som ingenting. Ja. Men tænder lige lyset for at se, om det er. Når først man er gået ind i sagen, så er den bare svær at stoppe. Ja, det er jo det. Det er jo derfor, det er så pivende vanvid. Men okay, lad os lige høre, hvad den jo på mange måder sagesløse nuværende justitsminister sagde om sagen her. Når jeg har skulle tage stilling til det, så har jeg gjort det på grundlag af selvfølgelig en grundig læsning, men også mest af alt, fordi jeg ikke har fundet grundlag for ikke at følge Rigsadvokatens indstilling. Oversæt, please. Jamen, han er jo ubekvem ved det her, det kan man godt høre. Og det er ikke en sag, man har lyst til længere, fordi jeg er rigtig træt af den i det politiske system. Men han siger, jeg kunne ikke finde noget, som gav mig anledning til at droppe sagen. Fordi det er for sent. Det vil være helt absurd nu at droppe den. Altså, den er ført helt frem til, at der er lavet anklageskrift. Mm. Den kunne have været stoppet mange gange før, men ikke nu. Okay. Altså, hvis den kommer for, og det gør den jo, medmindre den bare bliver udskudt af uansagelige grunde. Ej, der er den mulighed, altså, fordi nu kommer der jo et slagsmål, om der skal være åbne eller lukkede døre, og for anklagemyndigheden ikke medhold i, at der skal være lukkede døre, så skal den køre i en åben retssag, og så kunne de godt finde på at droppe den og sige, af sikkerhedsmæssige grunde kan vi simpelthen ikke køre den her sag. Okay, men så er det blevet til absurd teater, det må jeg sige, men lad os nu bare sige det som det er. Hvis han bliver sat for et domstol, og det faktisk bliver til noget med den her retssag, så kan han vel godt blive dømt. Altså, jeg tror, at han vil blive dømt. Hvad siger I? Jamen, det må vi da lægge til grund, han kan blive. Ellers vil anklagemyndigheden jo ikke rejse en sag. Ja. De rejser ikke sager ud i det blå, og sager, som de tror, der er en meget stor risiko for, at de taber. Ja. Så ja, det kan han blive. Claus Hjort Frederiksens forsvar har i gode grunde en anden opfattelse af det her, og det er jo det kommer til at handle om. Men altså, jeg har ikke juridisk indsigt nok til at sige, om hvis, det. Hvis det går så vidt, det er jo det, du siger, der kan være forskellige forhindringer, man, der kan blive lagt i vejen, eller man selv kan ligge i vejen. Er det stadig sådan, at den nuværende justitsminister, nu altså Peter Hummelgaard, vil kunne sige, det er fint nok, vi kører den her sag, men vi venter med sagen mod Claus Hjort til efterfindelsen? Er det stadig hans mulighed? Jamen, det kan han jo ikke nu, hvor de nærmest har trukket den frem i systemet. Så er den jo, altså, det ser ud som, om den skal køre før Finsen-sagen. Det er det ser ud til lige nu. Det bliver den første sag. Okay. Det synes du ikke er så godt, Martin. Er det ikke det, man kan udlede af din interviewteknik her i studiet? Jeg må sige, det er helt åbne spørgsmål, man får. Jeg kan slet ikke have det. Nej. Alex Vanderslag. Han er jo en guttermand i den her sag. Han langer jo ud efter regeringen og Peter Hummelgaard for ikke at ville stå ved deres rolle i sagen, hørte I. Jeg synes, det er en skandaløs politisk beslutning, at man nu vil tiltale Claus Hjort. Altså, det er jo ikke sådan, at han har røbet statshemmeligheder til kineserne eller russerne. Han har kritiseret regeringen, den daværende regering, for hjemsendelsen af FE-ledelsen. I sin kritik af regeringen er han kommet ind på sagens substans, som handler om det her kabelsamarbejde mellem USA og Danmark. Det er noget, der har været omtalt i medierne adskillige gange, og det har han så også omtalt, og det er jo så derfor, han nu bliver sigtet for brud på statshemmeligheder, og det synes jeg er en politisk overreaktion uden lige. Okay. Hvad er Alex Vanopslaghs motiv for at gå ind i sagen på den her måde lige nu? Ja, han er formentlig oprigtigt forarvet over, at man skyder med så store kanoner på en sag, der forekommer ham at være så lille. Men jeg synes, vi er nødt til at gå lidt ind i, hvad han siger. Han siger, at det er en politisk beslutning. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det skal oversættes, men det lyder som om, han siger, at det er en politisk retssag, at anklagemyndigheden agerer som politikere, og at vi således skal forstå, at det vil domstolene også gøre, altså at vi lever i en eller anden bananrepublik. Og det er jo, hvis det er rigtigt forstået, det er jo en ret vild påstand. Det er da meget muligt, det er sandt, men det er godt nok en vild påstand bare at føre ud i det blå, at disse uafhængige myndigheder, de altså lader sig styre af, det må jo så være den socialdemokratiske kerne i regeringen, ikke? Men man må sige, jeg tror, man til hans forsvar vil sige, jamen, det er ikke det, jeg mener. Det er et politisk ansvar, at den skulle være stoppet tidligere. At den aldrig skulle være kørt så langt igennem anklager. Det har jo været retorikken fra Blå Blok, også i valgkampen, hvor de forsøgte at køre FE-sagen op til en politisk sag. Hvis man husker det fantastiske pressemøde, hvor de stod med sol i øjnene, Jakob Ellemann og Søren Pape. Det var dengang, de var på samme hold. Der stod Alex Vanopslagh vist om bag. Jamen, der stod han og gemte sig lidt, og han gemte sig endnu mere, jo mere pinligt det blev. Altså, de har jo ikke haft held med at politisere den her sag. Og derfor kan det måske undre, at de bliver ved. Fordi jeg er ikke sikker på, at Claus Hjort egentlig har lyst til at blive reddet politisk. Altså, det ville se underligt ud. Altså, en mand er tiltalt for en alvorlig forbrydelse, og så kommer han ikke i retten, fordi vennerne redder ham af krogen. Det tror jeg ikke, han bryder sig om. Men så forklarer lige mig jo, som jeg er jo helt enig med eller i hvert fald 85% enig med Alex Vanopslagh her. Hvorfor er det mislykkedes for Blå Blok at politisere sagen? Eller få mere ud af sagen? Politisk? Ja, man kan sige, rent magtbrutalt er det jo mislykket, blandt andet fordi de tabte valget, og fordi det lykkedes at få en helt blå mand og en tidligere helt blå mand, altså Lars Løkke, ind i en regering, så forsvinder enhver parlamentarisk muskelkraft bag ved det her synspunkt, men man kan jo fremføre det alligevel, hvis man mener, at det har nogen fremme, eller hvis man synes, at det er simpelthen så forarveligt, at man er nødt til at blive ved med at køre den påstand. Problemet er, at Alex Vanopslagh jo sigter og skyder efter regeringen, justitsministeren, statsministeren, og måske bag dem Barbara Bertelsen, who knows. Han rammer jo egentlig en anden. Han rammer i høj grad Venstre, fordi hvis der er nogen, der har slået knuder på sig selv i den her sag, så er det jo Venstre. Fordi de har jo været med på den linje, han fremfører her. Men nu sidder de altså inde i regeringen, og man kan høre Venstrefolkene. De lyder jo helt underlige de her dage. Ja, det er, vi kan jo ikke gøre noget, og der er jo ikke nogen politisk mulighed for at gøre dit eller dat. Men det er godt nok synd for stakkels Claus, at han skal igennem det her. Altså, det er jo, altså, de ved jo ikke, hvordan de skal gribe det her. Det må være en kæmpe ting for Venstre, det der foregår. Ja, og på den måde bliver den her sag jo også rent politisk i den der sådan almindelige magtkamps forstand, fordi den svageste part i den her trekantregering har indtil videre vist sig at være Venstre, som har måttet gå ud og sige, ja, jo, det var jo ikke rigtig noget af det, vi sagde i valgkampen, og ja, nu mener vi det modsatte, men det gør vi for Danmarks skyld osv. Nu kommer der en repetition af en af sagerne, hvor alle lige pludselig kan huske eller kan få genopfrisket, hvad der blev sagt i valgkampen om det her. Og nu mener man så det modsatte, fordi man sidder i regering. Det slider jo på selvtillid og kampgejst og kammeratskabsfølelse. Og det på en måde er det jo en påmindelse. Det er jo en ny splittelse, som minder om en historisk splittelse mellem Venstre og resten af Blå Blok. Og hvis man havde glemt det yderligere, så kom Simon Emil Ammitzbøll-Bille jo også til undsætning i den her uge, hvor han med bogen Insider 4 år med Lars Løkke på ganske underholdende vis hvis man skal tro din anmeldelse, som kommer i avisen her lige om lidt, illustrerer det. Det er jo i de her år, det borgerlige Danmark bryder sammen, og vi lever jo med konsekvenserne i dag med to nye partier og en regering over midten, og den situation vil vi slet ikke have, hvis ikke vi havde sammenbruddet. Hvad er sammenhængen mellem den bog og den påmindelse af fortiden, og så hele komplekset her med Claus Hjort? Jeg synes, at den bog, som tilfredsstiller mig en nysgerrighed efter, hvordan foregår det egentlig inde i magtens gemakker, den er først og fremmest, hvis man tror på Simon Emil, den er først og fremmest en dokumentation af, hvor selvdestruktiv Blå Blok var i årene fra 2015 til 2019. Det vil sige, mens Lars Løkke var statsminister, først for en smal venstreregering og siden ved inddragelse af Liberal Alliance og Konservativ. De er så destruktive alle sammen og hinanden bekæmpende og smålige, så der sættes varige skader og varige hævnmotiver op, så der er en lige linje fra dengang sammenbrud til det, vi ser i dag. Sådan synes jeg, man må læse det, at nu sidder vi med en regering, der simpelthen har sagt, den der blok, glem alt om det, det kan ikke lade sig gøre, den fik dokumenteret, at den ikke duede til noget. Altså, det Blå Blok, inklusive Venstre, altså dengang Venstre var med i Blå Blok, tabte valget med piber og trommer, og nu er det Blå Blok uden Venstre. Det er sådan helt udsigtsløst, det der er i gang. Han rutter med detaljerne på en måde, som også siger noget om forholdene i Blå Blok. Jamen, det er mest, hvorfor skal vi høre om alt det rødvin og alle de folk, han synes ser for fulde ud og så videre. Det er sådan mere sådan lidt skandalepræget, men jeg synes, man er nødt til at se de større linjer i det, og det er, at det her virker alt sammen som en kæmpe overture til det, Lars Løkke gør i april 19, er det vel, hvor han siger, befrielsens øjeblik, lad mig komme ud af dette gale hus. Mm. Det dur ikke, vi må lave noget andet. Det er jo side for side en dokumentation af, at det havde noget for sig. Det er en meget almindelig fortælling at sige, at Lars Løkke, han ville magten for enhver pris. Det tror jeg sådan set, der er meget om. Men det er meget tydeligt, at her, det var ikke muligt at få noget flikket sammen, for de var simpelthen så... Ja, de konservative, de var bare små og forsigtige, men altså Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, de gjorde alt for at forhindre hinanden i at få skyggen af en succes. Det minder om nogle af de der personkampe, man har set internt i Dansk Folkeparti og tidligere hos de konservative. Altså, hvor man er mere optaget at smadre de andre, end få det her til at fungere. Altså, bare de andre kommer ned med nakken, så er det lige meget, om hele båden synker, fordi de drukner i hvert fald de andre. Lad os lige høre et klip fra den synkende skude. Det var Tulle og Løkke i 2017. Der er nogen, der har gået og spredt det synspunkt, at nu er vi næsten lige på plads og har nærmest et færdigt aftaleudkast foran os, fordi det har vi ikke. Det er så i givet fald ikke med os. Det er ikke så frygteligt nemt, og derfor må jeg sige, at det er jo ikke på den flade hånd, det her. Altså, det er svært. Ja. Hvilken situation var det, kan I ikke huske? Jamen, det må være op til der, hvor der skal veksles skattelettelser for udlændingestramninger, hvor der bliver en kæmpe dramatisk situation om, hvad skal være på plads først, og vi stemmer ikke for den finanslov, vi støtter, det var LA'erne, med mindre vi får garanti. Altså, vi støtter ikke vores egen politik, med altså, mindre vi får garanti for skattelettelser. Det er den eneste gang, jeg synes, det var en stor oplevelse. Jeg tog derned på Christiansborg om aftenen, fordi Liberale Alliance holdt et pressemøde, mens de jo medlem af regeringen, hvor de så holdt et pressemøde for at fortælle, at de faktisk støttede regeringen, som de selv var medlem af. Ja. At det tænkte jeg, det kommer jeg aldrig til at opleve mere i mit liv, så det må jeg tage ned og se på. Det var en fantastisk ting. Det her, det er et sammenbrud, som grundlæggende er hvad? Og som starter der og går hele vejen op til de her minutter, hvor hele dramaet om Claus Hjort udspiller sig. Er det grundlæggende ideologi? Eller er det grundlæggende folk, som simpelthen har siddet tæt på hinanden om det samme grødfad og bare ikke bryder sig om det? Det er begge dele. Altså det er nid og nag og misundelse, og man kan se det også i de kampe, der lige nu er mellem Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Danmarks Demokrater, om hvem der egentlig har retten til den der højre fløj. Det er nid og nag og splid og kævl og folk, der ikke kan lide hinanden, men det er også ideologi, fordi det åbenbarer jo også hele det der om skattelettelser kontra udlændingestramninger, at der er en nationalkonservativ retning og en liberalistisk retning, og de er ikke altid så forenlige, som man har bildt sig ind. Men jeg tror også godt, man kan gå helt tilbage til de glade VKO-år og sige, at der blev opstemmet noget liberal energi, som ikke kunne få forløsning. Så vi alle disse udbrud med Ny Alliance og Liberal Alliance og 10 teser, der blev pandet ned og alt det der. Den energi bliver så befriet af Anders Samuelsen, og man kan sige meget om hans måde at være politiker på, men det meste skal man ikke sige, for så skal han have lov til at forsvare sig. Men han havde sådan meget, hvis ikke jeg kan få 10, så skal jeg have 20. Altså, du citerer det er jo så, næsten dronningen der, det, men det kan man sige meget om. Ja, men det er for tidligt. Altså, hvis ikke jeg kan få 10, så skal jeg have 20. Det er sådan, det fungerer. Og det var jo en revolutionær stemning, der var omkring Liberal Alliance. En kæmpe energi og en kæmpe succes, indtil det holdt op med at være en succes. Så lad os spole frem til i dag. Det er meget fascinerende med hele. Det forklarer sindssygt meget. Men nu spoler vi frem til i dag, lige de her dage, den her uge, hvor Venstre står, tænker jeg, i en helt absurd situation. Hvad er stemningen egentlig i Venstre lige nu? Den er mange ting. Altså dels er det jo det, at deres formand er sygemeldt, og de ved ikke, hvornår de får ham tilbage. Og deres tidligere deres tidligere virkelig top organisator er på vej i byretten. Altså stemningen er der ikke god, men der er jo også nok en fornemmelse, i hvert fald blandt de ledende folk, det er jo dem, man kan tale med, og sådan set også i de ledende folk i baglandet, at der er sådan set ikke noget valg lige nu. Det er at prøve at holde fast i den her regering, for hvad skulle man dog udenfor? Altså, at give op nu ville være helt håbløst. Så må man prøve at stå det igennem, og så håbe på, at der begynder at vise sig nogle politiske resultater, som gør, at det retfærdigt gør, at man er gået ind i den regering. Altså, prøv at høre. Fransen, tidligere næster klog mand i SF, havde det her billede med at sige, jamen hvis en mand er faldet eller trukket gennem en tjørnehæk, så hjælper man altså ham ikke ved at hive ham tilbage gennem tjørnehækken. Og det vil jo ligesom være alternativet for Venstre at sige, undskyld, vi er gået forkert, det var umuligt alt sammen. Og der er jo også det, nu ved jeg ikke om du planlægger at komme ind på det, men der er jo udbrudt yderligere ballade i den restblå blok. Man skulle tro, det var umuligt, men nu er der jo opstået strid mellem Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti og så Inger Støjbergs folk, hvor der er udbrudt et meget, meget, meget, meget voldsomt skænderi. Den del når vi altså ikke. Men hvis man skulle tale om alle skærmyslerne i blå blok, så ville man jo slet ikke kunne slutte det her program. Hvad vil Kirkegaard have sagt til Venstre? Man kan være med i regeringen, man kan være uden for regeringen, man vil fortryde begge dele. Er det ikke noget med, at man kan aldrig tage Horsens ud af pigen? Er det ikke noget, hvis det er den kirkegård, jeg tænker på? Programmet blev som sædvanligt til det leves i hvert fald baglands. Og produceret af Birgit Nissen Petersen. Vi lå en klip fra DR og TV2. Gavmild, gavmild, tak for det. Vi høres ved igen i Avistid med Hans og Arne i næste uge. Tak for nu. Ja, I stiller jer sådan lidt. I står jo altid ved siden af hinanden. Nej, men står der er alligevel lidt afstand mellem jer i den der serie om Claus Hjort. En lille smule. Nej, det skal jo være. Du betaler jo løn til os begge to, så vi er jo nødt til at lægge et par nuancer, så man føler, man får noget for pengene. Jo, det. Ellers kunne man jo nøjes med én. Ja, det vil jo være uhyggeligt. 1. Synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.